pandemii na klientów czekają restauracje, na spacerze już bez maseczek. Kończy się piknik naukowy Polskiego Radia. Dziś ostatnia okazja, by poznać tajemnice klimatu. Rząd Zjednoczonej Prawicy zaprezentował swój najnowszy program społeczno-gospodarczy, czyli Polski Ład. To swoista mapa drogowa, jak odbudować kraj po pandemii i poprawić jakość życia Polaków. Zakłada on m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB w 2027 roku i zniesienie limitów na wizyty u lekarzy specjalistów, ale też inwestycje drogowe. Konwencję śledził nasz reporter Dawid Grygorcewicz. O czym jeszcze mówili liderzy Prawa i Sprawiedliwości? Sam Polski Ład został podzielony na 10 obszarów. Poza służbą zdrowia sporo miejsca poświęcono rynkowi pracy. Prezes PiSu i wicepremier Jarosław Kaczyński mówił, że rząd zamierza podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, ale też zlikwidować tak zwane umowy śmieciowe. Będziemy też dążyć do tego, żeby zostały zniesione umowy śmieciowe. Od razu będą składkowane, ale dążymy do tego, by w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy. Część Polskiego Ładu dotyczy rodziny. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zakłada on utworzenie nowego programu socjalnego pod nazwą Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Nowy Polski Ład to program Zjednoczonej Prawicy na najbliższe lata. Teraz politycy ugrupowań tworzących koalicję rządzącą mają ruszyć w Polskę, aby go jeszcze omawiać i według zapowiedzi część propozycji może się jeszcze zmienić w trakcie konsultacji. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za te relacje. Wreszcie możemy odetchnąć z ulgą. Na świeżym powietrzu nie są już obowiązkowe maseczki, pod warunkiem, że zachowamy 1,5-metrowy dystans. Choć jak dodaje minister zdrowia Adam Niedzielski, maseczkę zawsze warto mieć ze sobą w razie nieprzewidzianego tłoku, na przykład w kolejce czy na przystanku. W każdej sytuacji, która oznacza niemożliwość zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone, bo są tym podstawowym zabezpieczeniem. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych. Od dziś na klientów czekają restauratorzy. Z karty dań skorzystamy jednak na razie tylko w ogródkach na zewnątrz. Szef Rady Europejskiej wezwał Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego. W ten sposób Charles Michel zareagował na decyzję władz w Moskwie o opublikowaniu listy państw nieprzyjaznych. Są na niej Stany Zjednoczone i Czechy. To po tym, jak władze w Pradze ujawniły, że agenci rosyjskiego wywiadu GRU dokonali zamachu na skład amunicji na Morawach. Brukseli Beata Płomecka. Przewodniczący Rady Europejskiej napisał, że decyzja rosyjskich władz dotycząca nieprzyjaznych państw jest kolejnym krokiem zaogniającym i podważającym stosunki dyplomatyczne. Na nic zdadzą się próby podziału Unii Europejskiej. Pełna solidarność z Czechami, dodał Charles Michel i wezwał Rosję do przestrzegania konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. A w geście solidarności z Czechami kilka unijnych krajów wyrzuciło Rosjan, ale nie było wspólnej europejskiej odpowiedzi. I na razie wygląda na to, że nie będzie. Nie wydaje się też, by w najbliższym czasie była zgoda na zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Choć apelował o to niedawno Parlament Europejski i lobbuje za tym kilka państw, w tym Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To ostatni moment dla miłośników pochłaniania wiedzy. Kończy się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przez ostatni tydzień można było obejrzeć ponad 300 filmów z pokazami naukowymi. O szczegółach Katarzyna Ingram. Filmy na piknik naukowy przygotowały takie instytucje jak m.in. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Śląska i Centrum Badań Kosmicznych. Klipy przygotowali też organizatorzy, czyli Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik, a także studenci i popularyzatorzy nauki. Otrzymaliśmy 331 materiałów filmowych i te materiały filmowe, żeby można było sobie spokojnie obejrzeć, umieściliśmy w wirtualnych namiotach. Mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Część doświadczeń zaprezentowanych na filmach można zrobić samemu w domu. Pokażę Wam, jak krok po kroku wykonać domek dla owadów. Jak zrobić sztuczny śnieg przy użyciu produktów, które możecie znaleźć u siebie w domu. Potrzebna nam będzie do tego soda oczyszczona i pianka do golenia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nagrania są dostępne na stronie piknik-naukowy.pl. A na koniec jeszcze fantastyczne wieści z kortów Foro Italico w Rzymie. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA na ziemnych kortach w Wiecznym Mieście. Polka w ćwierćfinale pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-2-7-5. Mecz miał się odbyć wczoraj, ale z powodu deszczu został przełożony na sobotę. O finał Polka jeszcze dziś zagra z 17-letnią Amerykanką Cori Goff.

Rozmawiamy właśnie z Mateuszem Rybackim, założycielem facebookowej grupy Ran Czawka. Pytanie, ile ty masz lat? Skąd twoje zainteresowanie serialem Rancho? Zacznę od tego, że mam 20 lat, znaczy będę miał dopiero w listopadzie. Zainteresowanie ranczem wzięło się od tego, że moi rodzice często oglądali powtórki serialu w przerwach między sezonami i siłą rzeczy gdzieś tam podejrzałem kątem oka ten serial, no i zauważyłem parę humorystycznych scen, które przyszły mi bardzo do gustu. Kiedy zaczynali emisję serialu, to ty miałeś 5 lat. Tak, więc istotnie nie mogłem zapoznać się od początku z tym, uważam, kunsztem polskiej kinematografii. Natomiast nie pamiętam dokładnie, ile miałem lat, gdy po raz pierwszy w zasadzie ujrzałem na ekranie Rancho, ale od razu, gdy miałem okazję już ujrzeć, to skradło moje serce, ponieważ odnalazłem tam wiele ciekawych alegorii, porównań, które dobrze odzwierciedlają życie codzienne. Tematy, które nadal według ciebie są aktualne. Pojawiały się często nawet porównania do sytuacji pandemicznej. To były pierwsze odcinki serialu, kiedy to wybuchła epidemia grypy i prześmiewczo mówiliśmy, że serial przewidział przyszłość. Wiele sytuacji, czy to choćby z kłótni pomiędzy postaciami, czy to podczas sesji obrad Rady Gminy, znajdują się w dzisiejszej rzeczywistości. Więcej z takich rzeczy w serialu zawartych, które według ciebie, czy członków grupy, były pewnego rodzaju przepowiednią? Czy przepowiednią? Wydaje mi się, że trudno teraz ocenić, ze względu na to, że Rancho to jest bardzo duży materiał do analizy, to jest ponad 130 odcinków razy 40 minut, ale choćby teraz może przypominają mi się obrady właśnie Rady Gminy, gdzie radni, radny Zdobiewa, Ireny Bartkowiak próbowali przeforsować zmianę, żeby zmienić nazwę ulicy Lipowa na Bukowa, ponieważ więcej jest buków na tej ulicy niż lip. I to miało świadczyć o niekompetencji władz gminy, co oczywiście jest nonsensem, jednak to zajęło bardzo dużo czasu na sesję obrad gminy i to uważam dosyć trafnie pokazuje, że często dyskutuje się na tematy bardzo prozaiczne, niewarte uwagi, a często pomija się jakieś istotne kwestie, tak jak choćby kwestie takie, jakie chciała wprowadzić Lucy Wilska, czyli darmowe książki dla dzieci. Kiedy zaczynałeś prowadzić tę grupę, ona dosyć szybko się zaczęła powiększać? Właśnie nie. Pamiętam, że bodajże po dopiero 2 latach mieliśmy 2000 członków na grupie. Natomiast później to wręcz wykładniczo urosło. Za sprawą memów tak naprawdę. Tutaj duża zasługa dla jednego z administratorów, Arkadiusza Sztemperskiego, który bardzo dużo fragmentów Rancha wyciął, takich krótkich, tak zwanych shotów. One mogły się też być trafne co do komentarzy dotyczących spraw bieżących. I gify? I gify, tak. I w dużej mierze to jest jego zasługa tak naprawdę. W momencie, gdy czegoś potrzebujemy, na przykład pytamy, potrzebujemy fragmentu, jak na przykład Jerry spada z balkonu, to wówczas on to znajduje w 5 minut, to wycina i każdy ma do tego dostęp i może sobie to odtworzyć. To jest niesamowite, ponieważ on musi znać na pamięć dosłownie wszystkie sezony, wszystkie odcinki, nawet po tytułach. I on to... Tak, bo fragmentu, którego potrzebujecie tak, do mema, nie da się wygooglować. Tak. On już wie, w których minutach danego odcinka odnaleźć dany fragment, co jest dla mnie niesamowite. To ile razy trzeba obejrzeć cały serial, żeby mieć to wszystko w głowie? Jestem skłonny powiedzieć, że co najmniej 10 razy obejrzałem ten serial w całości, co do jakby fragmentu. Ale wydaje mi się, że już po 3 powtórkach można śmiało powiedzieć, że zna się bardzo dużo fragmentów na pamięć. Czy jest jakiś utwór, który ci się kojarzy z tą grupą, z tą wspólnotą, którą tworzycie, czy też bezpośrednio z samym ranczem? Tabun dzikich koni na przykład, nagrany przez Pietka i Jolę. Tabun dzikich koni pędzi przez doliny. Hej, gdzie się podziały wszystkie me dziewczyny? Te, co mnie zdradziły i te, co ja zdradziłem. Niejako stał się ikoniczną piosenką dla naszej grupy i często przywoływaną w ramach jakichś tam cytatów właśnie w komentarzach pod jakimiś postami, ale ogólnie cały ten duet Mioli i Pietka i ich twórczości. Tak naprawdę to też dobrze pokazuje, że twórczość, która jest ukazana w tym serialu, podoba się zarówno mieszkańcom Wilkowy, jak i nam, widzom przed telewizorami. I to tylko, myślę, dobrze pokazuje, że ten serial dobrze wbija się w gusta widzów, bo sceny w Ranchu są zarówno humorystyczne, jak i też w niektórych momentach bardzo prawdziwe i chwytające za serce. i myślę, że to jest na tyle uniwersalna twórczość, dla której właśnie każdy Polak odnajdzie coś dla siebie i w pewnych postaciach, w pewnych sytuacjach może odnaleźć samego siebie i tego, jak on by się zachował. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Mateuszem Rybackim, założycielem facebookowej grupy Ranczawka, skupiającej fanów serialu Rancho. Na porze ciemno, zimno trochę lało, a o parasoleczce znów się zapomniało. Kurtka przemaga, w butach chlupie woda, taka to polskiej zimy ostatnio uroda. Ja idę sobie, studentka bez pracy, bez żadnych planów, bez dyplomu, bez słowa, bez kasy. I nagle ciebie magicznie spotykam, tego zabójczo przystojnego studenta chłopczyka. I znów problemy mam z głową i z sercem. Dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie. Nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie żeruje. I stoję i się gapię, ty nadal mnie nie widzisz. Me kruche serce każdym ruchem, każdym gestem krzywdzisz. Niczym na placu zabaw, z 3 metry oddalonym, jak na karuzeli kręcą się wszystkie me hormony. I widzę ten plac zabaw, a na nim nasze dzieci. I widzę, jak co czwartek rano grzecznie nosisz śmieci. Siebie zaś widzę w kuchni, bogaka rola damy, bo matka Polka lepsza jest od niezależnej baby. Znów problemy mam z głową i z sercem. Dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie. Nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie zeruje. Będziemy razem sypiać, będziemy razem jadać, lecz większą część twojej pensji ja sama będę wydawać. A skoro nasza przyszłość jest już zaplanowana, milordzie, gdzie kieliszek do mojego szampana? Znów problemy mam z głową i z sercem. Dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie. Nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie żeruje. I znów problemy mam z głową i z sercem. Dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie. Na wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie żeruje. Rozmawiamy z Mateuszem Rybackim, założycielem facebookowej grupy Ranczawka, która skupia fanów serialu Rancho, około 30 tysięcy osób. A do nas dołączyła w tej chwili Monika Korczab. Tu mówi Rytwan Hraf. Emilia Komarnicka-Klinstra, prywatnie małżonka, wspaniała moja. Powiedz, Emilio, bo nie słyszałaś tego w poprzednim wejściu. Dowiedziałem się, że Mateusz Rybacki ma 20 lat. Założył tą grupę 5 lat temu, kiedy miał 15 lat, a kiedy zaczynał się serial, miał 5 lat. Więc to jest jakiś niewątpliwy fenomen. Ale właściwie nigdy w domu cię nie zapytałem o to, jak ty teraz patrzysz z tej perspektywy na to twoje doświadczenie udziału w serialu. Dzień dobry. Witam ciebie, Mateuszu. Witam ciebie, małżonko. Przede wszystkim witam państwa. To niesamowita historia, Mateuszu. Ty miałeś 5 lat. To w takim razie twoja historia potwierdza tylko, że Rancho jest serialem ponadpokoleniowym. Ja rzeczywiście bardzo często spotykam się z taką opinią, ale rozumiem, że rodzice twoi oglądali, jak miałeś 5 lat, że to nie był to twój świadomy wybór. Ja wspominam tę pracę jako, to chyba mogę śmiało powiedzieć, że to była jedna z najbardziej wartościowych przygód moich zawodowych, a właśnie dlatego, że serial Rancho był zrobiony w Polsce, ale po tak zwanemu, mówiąc naszym slangiem branżowym, po amerykańsku, to znaczy o każdy szczegół dbano, każdy detal był przemyślany i dla mnie jako dla aktorki to była niebywała przyjemność, ponieważ ja mogłam skupić się tylko na tym, co mam do zrobienia, a wszystko inne było zabezpieczone. Często słyszałem, jak mówiłem, mówiłaś o tym, że czytając różnego rodzaju scenariusze, które w międzyczasie przechodziły przez nasz dom, że te scenariusze z Rancha, że one miały w sobie to coś, co każdy aktor od razu rozpoznaje. To coś, to jest, tak tłumacząc Państwu język nasz wewnętrzny, branżowy, to jest taki moment, kiedy aktor czyta scenariusz i może się skupić na jego treści i nie ma ochoty, nie ma potrzeby nic w nim zmieniać, ponieważ słowo pięknie wkłada się w aparat gębowy i jest tak pięknie napisane, że po prostu samo płynie. I w ten sposób napisany był scenariusz Rancha i w tym upatruję ogromną część sukcesu tego projektu. Na czym według Ciebie, Mateusz, polega fenomen tego serialu? Ten serial wpisuje się w praktycznie każdy aspekt polskiego życia, w mniejszym lub większym stopniu. Tam są wątki, których każdy się może odnaleźć, każdy może znaleźć własnego siebie, czy po prostu zobaczyć, utożsamić się z pewnymi postaciami. Myślę, że to jest największy sukces tego serialu. A kogo reprezentuje postać Moniki w takim razie, jako archetyp? Jest to kobieta z całą pewnością z ambicjami, nie do końca spełnionymi. I to jest właśnie dobrze widoczne, jakby tło postaci Moniki jest takie, że jest ona niespełnioną agentką, ponieważ jej poprzedni artysta niestety dał plamy, że tak się wyrażę, i pokłada w Kusym ogromne nadzieje. I pomimo celowości tej postaci, czyli no, czasami takiego pazura ze strony pani Moniki, ta postać w momencie, gdy została dotknięta czarami babki, pokazuje gdzieś tam takie drugie dno, że to jest mimo wszystko kobieta o dobrym sercu i choć często uprzykrza życie Lucy i Kindze, tak wydaje mi się, że to jest po prostu postać, która uparcie dąży do celu i wydaje mi się, że ludzie są w stanie też się utożsamić z taką postawą. Emilia, poza tym, co było tak skutecznie zapisane w tekście, w scenariuszu, to kim się inspirowałaś w swojej pracy nad rolą? To już było tak dawno temu. Jeszcze chciałam tylko dodać do tego, co powiedział przed chwilą Mateusz, że wydaje mi się też, że kluczowym aspektem, przez co te treści były tak strawne dla odbiorcy, była perspektywa obcokrajowca, ponieważ główną bohaterką serialu była Lucy, czyli dziewczyna, która przyjechała z Ameryki. I to przez jej oczy, wiecznie zdziwione, oczy niedowierzenia patrzymy na tę rzeczywistość, a jak wiemy, jak jesteśmy w czymś, to trudniej zauważyć pewne kuriozalne sytuacje, niż jak patrzymy z perspektywy. Nasz przykład w domu też, te dwie kultury zawsze się w jakiś sposób uzupełniają, dopełniają bądź są dla siebie odbiciem. Dystans daje komiczne sytuacje. Tak, tak. I niejednokrotnie też, Redbadzie, zwracasz mi uwagę na coś, czego ja nie widzę, ponieważ jestem do tego przyzwyczajona, bo żyję tutaj w Polsce i tutaj zawsze tak jest, że w urzędzie są paprotki. No i też ciekawe jest to, że w urzędzie petent musi się schylać do poziomu pani, która siedzi, czyli właściwie on się kłania przed nią. Dokładnie. W Holandii ta pani urzędniczka siedzi, ale ona siedzi wyżej na tyle, żeby była na tej samej wysokości, co stojąco wyprostowana osoba. I te małe sytuacje, które właśnie przez pryzmat Lucy, tego obcokrajowca, były pokazywane, uświadamiały nam, Polakom, w jakiej rzeczywistości żyjemy, rzeczywistości, która bywa bardzo często śmieszna, zabawna. A przez to, że to było podane w sposób komiczny, było prawne. Każda postać jest archetypem symbolizującym jakąś grupę ludzi w Polsce, czy jakąś perspektywę, jakąś postawę, ale może nie wszystkie były w poprzednich czasach. Może twoja postać jest taką postacią, która w tych nowych czasach stała się taką perspektywą niezależnej kobiety, która dąży do realizacji swoich ambicji. Ja myślę, że archetyp tej postaci był już wtedy, kiedy kręciliśmy te kolejne sezony i jest nadal. Czy ta postać była niezależna? Chyba właśnie była bardzo zależna i była zniewolona, pozornie najbardziej wyzwolona, zniewolona przez swoje własne ambicje. To taka kobieta, która przyjeżdża do dużego miasta, do Warszawy z małej miejscowości i za wszelką cenę musi udowodnić wszystkim z tej małej miejscowości, a przede wszystkim sobie, rodzicom, że ona odniesie sukces i dąży do tego, nie lubię tego określenia, po tak zwanych trupach, tak się mówi po polsku, może w Holandii jest jakieś na to bardziej przyjemne. Prosto przez morze po holendersku się formułowanie. Prosto, czyli w Polsce prosto przez morze, góry, jeziora i lasy. To znaczy ona widzi swój cel i idzie do niego nie patrząc na to, co jest wokół i na to, co ma do pokonania, ale wszystko to powodowane jest jej tak naprawdę niewiarą w siebie, mimo że wygląda na to, że nie ma w ogóle problemu z tą cechą osobowości. Czy jest jakiś utwór, który ci się kojarzy z tamtym czasem, kiedy... Tak, kiedy byliście też, prowadziliście taki trochę cygański tryb życia tam w tej miejscowości, gdzie to kręciliście. Rzeczywiście wyjeżdżaliśmy tam na dłuższy okres czasu. Utwór, który mi się kojarzy, tak, w tamtym czasie był w kinie film Quentina Tarantino Django i podczas jednego z sezonów był to utwór, który notorycznie towarzyszył nam na planie. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Mateuszem Rybackim i Emilią Komarycką-Klinstrą, a teraz posłuchajmy Django. Rozmawiamy z Mateuszem Rybackim, założycielem facebookowej grupy Ranczawka oraz moją szanowną małżonką Emilią Komarnicką-Klinstra. Mateusz wcześniej wspomniał o tym, że poza tym, że jest tam dużo komedii i śmiechu, to są też takie rzeczy, które łapią za serce i że to też jest bardzo trafne spostrzeżenie czy obserwacja Polaków. Lubicie się wzruszać. Wydaje mi się, że dosyć ładną sceną jest moment, w którym Hadziuk, co prawda z dużym sprzeciwem i niezadowoleniem, musi oddać dużą część majątku, jaki zyskał wraz z żoną na firmie Ceramik Ozimi. Jest to scena, w której Hadziukowa daje skrzynki pełne jedzenia dla domu dziecka i patrzy na te wszystkie dzieci biegające tam po podwórku. Jest to scena o tyle wzruszająca, jeżeli zna się tło tych dwóch postaci, że niestety dokładnie już teraz nie mam pewności, czy to Hadziukowa, czy Hadziuk, niestety nie mogli mieć dzieci. Łapie za serce, gdy widzi się jednak tą trochę bezradność, że jednak pewien brak tej dziecięcej obecności w domu Hadziuków. Albo też scena, gdy Michałowa napotyka Wezułową, która ją odwiedza i pyta się, czy ona byłaby dobrą kandydaturą na poprowadzenie tam domu dziecka właśnie bodajże w Dopiewie. Tutaj też jest ważne tło, że właśnie Wezułowa też niestety nie mogła się zdecydować na dziecko z powodów prywatnych i to też pokazuje, że wiele z tych osób, choć właśnie Wezułowa też była temperamentną kobietą i dawała w kość Wezułowi, tak też miała ogromne serce i bardzo chciała pomóc, jak nie swojemu dziecku, to chociaż innym. Emilia, ty miałaś takie momenty, o których wiadomo było, że w całej tej komedii to tutaj rzeczywiście mamy moment chwytający za serce. Był taki moment, była taka scena w 8. sezonie Rancha, kiedy Lucy, czyli nasza główna bohaterka serialu, która raz była przez tę wieś hołbiona i miłowana, następnym razem wyganiana, ponieważ ona podstawiała im lustro, więc oni raz chcieli się w nim przeglądać, innym razem wybierali i mówili, że to wcale tak nie wygląda, jak ona to widzi. I ona właśnie w tej 8. transzy postanowiła wrócić do Ameryki, wyjechać z Wilkowej. I była taka scena, którą kręciliśmy w worku, w którym mieszkała Lucy i Kusy. Wszyscy bohaterowie przyszli błagać Lucy, żeby została. Przemawiali, wypowiadali różne argumenty, aż w końcu Stach Japycz, czyli Franciszek Pieczka, zaczął śpiewać ropę, do której dołączyła się cała wieś. W scenariuszu było zapisane, że wszyscy są wzruszeni, ale tak naprawdę to wzruszenie było tak ogromne, że była to jedna z mocniejszych scen, w której miałam przyjemność brać udział w życiu. Tutaj się muszę zgodzić, bo właśnie na naszej grupie nieraz były podejmowane dyskusje, która scena jest najbardziej wzruszająca i właśnie ta jedna figurowała jako najczęściej w zasadzie w komentarzach, ale też figurowała scena, w której Kusy wypowiada naprawdę piękne słowa i są one tym bardziej przykre, jeżeli niestety wiemy, że Paweł Królikowski już odszedł. Ale mówi on to właśnie do Franciszka Pieczki, że na miłość nigdy nie jest za późno, za to na samotność jest zawsze za wcześnie. Mm. I to są słowa, które myślę, że mogłyby być egzekwo z właśnie z tą rotą śpiewaną w dworku Lucy. Kiedy serial się zaczyna, to jesteśmy w rzeczywistości takiej tuż po rozpoczęciu transformacji, kiedy się kończy już właściwie ta wieś Wilkowyje nie różni się specjalnie od przeciętnej wsi Unii Europejskiej. Co z waszej perspektywy się zmieniło w tej polskiej rzeczywistości, a co nadal jest jeszcze do roboty? Gdzie powinniśmy sobie jeszcze podstawiać to lustro? Wydaje mi się, że dalej może być pewna niechęć co do postrzegania Zachodu i to była, nie jestem w stanie określić, pewnie Arek Sznyperski by wiedział, ponieważ ma wszystkie sezony w głowie, w palcu, ale był to sezon, no już myślę, że po 5 na pewno, w którym Fabian Duda wraz z Klaudią chodzili po wsiach i chciał zachęcić do gospodarowania ziemiami, żeby otrzymać dopłaty z Unii. I bardzo dużo osób widziało w tym jakieś oszustwo, że jeszcze na tym wyjdą stratni. Nie byli w stanie dostrzec, że jest to naprawdę jakby dobre dla wszystkich. Szczere, tak, że to są szczere intencje. Fabian naprawdę chce pomóc tym ludziom na wsi, a oni bardzo niechętnie do tego podchodzili. Dopiero w zasadzie skusili się wizją otrzymania pieniędzy z funduszu unijnych, gdy okazało się, że sąsiad może je otrzymać. Myślę, że jest to... Co się nie mieści. Jest, dokładnie, to się nie mieści. Natomiast to jest na tyle jeszcze aktualny aspekt. Ta kwestia zaufania do siebie nawzajem, tego zaufania do urzędnika, czy jakiejkolwiek innej osoby, która chce pomóc, no jest jeszcze u nas niestety dużo do przepracowania i to miało miejsce na początku serialu i myślę, że po dziś dzień jest to aktualne. Taka wrodzona podejrzliwość, tak, na dzień dobry. Tak. A dla ciebie, Emilio? Zewnętrznie bardzo Polska się zmieniła, powstają piękne budynki, nawet w tych najmniejszych miejscowościach. Pytanie, czy też to wnętrze się na tyle zmienia? To znaczy Rancho opowiada przede wszystkim o odwiecznym konflikcie. Konflikcie między wiarą a polityką, prawo, lewo i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy to uległo dużej transformacji? Czy jeszcze jesteśmy tymi konfliktami wciąż powodowani? Odnosząc się też do tego, co powiedział Mateusz, to często ty powtarzasz, że w Holandii jest takie powiedzenie: policjant twoim najlepszym przyjacielem. Tak, z tym się wychowałem. Tak, z tym się wychowałeś. I wiesz, jak to bardzo jest to powiedzenie nieprzykładalne do rzeczywistości, do postrzegania, do odbioru właśnie urzędów w Polsce. I myślę, że to jest jeszcze przed nami. Emilio, nie będę cię dłużej trzymał, bo dlatego, że mnie nie ma, to ty masz ciężej z naszą dwójką. Akurat udało się trafić w moment, który się nigdy nie zdarza. Jeden i drugi syn śpi. To łaskawi są dla nas. Bardzo dziękuję za twoje osobiste spostrzeżenia. To ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Mateuszu i dziękuję państwu. Państwo, zostańcie z nami, bo za chwilę będziemy kontynuować rozmowę z Mateuszem Rybackim, założycielem facebookowej grupy Ranczawka, skupiającej fanów serialu Rancho. Chcieli nie sobą, nie tobą, lecz nami wszystkimi. I gdybyśmy tak podzielić się chcieli, nie skiesy monety słowami dobremi. I gdybyśmy teraz podzielić się chcieli, nie skiesy monety słowami dobremi. Gdzie Rzym, gdzie Krym jest świat dziś taki mały, a my tu nieśmiało wciąż w kółko dreptamy. Przed siebie 2 metry najdalej widzimy, bo wciąż tak na ziemi bez rytmu pędzimy. Przed siebie 2 metry najdalej widzimy, bo wciąż tak na ziemi bez rytmu. Nie ma tego złego, złego bez dobrego. Nie ma tego złego, żeby się na dobre. Nie ma tego złego, złego bez dobrego. Nie ma tego złego, żeby się na dobre. Chcieli nie sobą, nie tobą, lecz nami wszystkimi. I gdybyśmy tak do siebie mówili, że dzień nam łagodny i wszyscy tu żyli. I gdybyśmy teraz do siebie mówili, że dzień nam łagodny, bo wszyscy tu żyli. Gdzie jest i czarne, tam jest też i białe. Także me serdeńko, życie doskonałe. Zbieraj plony, ratuj, ocalaj dni całe. I tańcz, póki życie Bogowi na chwałę. Zbieraj plony, ratuj, ocalaj dni całe. I tańcz, póki życie Bogowi. Nie ma tego złego, złego bez dobrego. Nie ma tego złego, żeby się na dobre. Nie ma tego złego, złego bez dobrego. Nie ma tego złego, żeby się na dobre. Hey! Rozmawiamy z Mateuszem Rybackim, założycielem facebookowej grupy Ranczawka, o serialu Rancho, o jego kultowości, o ponadczasowości. Powiedz mi, Mateusz, 5 lat ta grupa istnieje wokół serialu, który nie ma już dalszych odcinków. O czym można rozmawiać przez 5 lat? Chyba już wszystko zostało powiedziane. Właśnie, dobrze, że o to pytasz. Jest cisza na grupie, rozumiem. Właśnie, nie, jest bardzo głośno. Otóż to był problem naszej grupy na samym początku. Tak jak wcześniej wspomniałem, do 2018 roku ona miała raptem 2000 członków. Głównym problemem było to, że już nie było o czym rozmawiać, no bo co tu znowu poruszać, tak? 10 sezonów zostało wypuszczonych, 130 odcinków obejrzanych. Wszyscy wszystko obejrzeli. Tak, można o tym dyskutować tydzień, dwa, miesiąc, no góra rok, ale potem już się kończy ten temat do dyskusji. A jednak wydaje mi się, że duży sukces sprawiły właśnie te memy. Zostały tworzone i pomogły spojrzeć na ten serial na nowo, a także przyciągnąć nowych widzów do obejrzenia serialu, którzy na pewno, skoro gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, tak, wydaje mi się, że na 30-tysięcznej grupie jest to tym bardziej widoczna sprawa. Wydaje mi się, że też dużą zasługę odegrała premiera Rancha na Netflixie i gdzieś tam dodatkowo te osoby żeby tak, oliwy do ognia. Jeszcze więcej osób mogło obejrzeć ten serial i ta dyskusja w zasadzie została wzbudzona na nowo i być może niektórzy w ogóle po raz pierwszy się zaznajomili, ci, którzy tylko oglądają Netflixa. Dokładnie i często to jest nasz problem, ponieważ widzimy na grupie setki pytań, dywagacji na temat, kto nie jest dzieckiem Soli Łukowej, bo był taki wątek, że Soli Łukowa zdradziła Soli Łuka w czasie jego pobytu w więzieniu. I tak naprawdę wiele wątków jest wciąż niedopowiedzianych i owianych tajemnicą i one wciąż budzą wiele emocji. I to są te najciekawsze. To są te najciekawsze. Wokół których powstają teorie. I niestety lub stety, prawdopodobnie już odpowiedzi na te pytania nie poznamy, ale to będzie też dla nas o tyle dobre, że ta dyskusja nigdy nie umrze i będzie o czym rozmawiać na grupie. Aż tak? Tak. Z kultu robi się sekta. Za dużo powiedziane. Aczkolwiek niedawno zauważyliśmy w momencie, gdy przyjechała do Wilkowy i ciotka Pawła Kozioła i Piotra Kozioła, to w momencie, gdy ona się wprowadza do wójta, ksiądz Tober stawia jej krzyżyk na drogę. My wcześniej tego nie zauważyliśmy i gdyby nie kadr kogoś z naszych fanów, członków grupy, tak naprawdę żyłbym w tej słodkiej niewiedzy o tym fakcie, a jednak... O tym znaczącym fakcie. Może znaczącym, to nie, ale z pewnością przyjemnym, bo zważywszy na to, że jednak siłą rzeczy, z biegiem czasu tych tematów do dyskusji będzie mniej, ale nasza grupa w dużym tempie się rozrasta. Praktycznie co tydzień przybywa nam około 500 członków, mimo że od zakończenia emisji serialu mija już prawie 5 lat, to jednak wciąż przybywają ludzie, którzy chcą zapoznać się z tym serialem na nowo albo od zera. To pewnie już zrobiliście taką listę frequent ask questions, żeby nie zawracali głowy dokładnie, podstawami. Dokładnie tak. Mamy włączone zatwierdzanie postów i niejednokrotnie musimy usuwać jakieś posty, żeby i odsyłamy autorów, żeby mogli zaspokoić swoją ciekawość do różnych tam linków. Temat został omówiony i nie ma... Tak, zanim ma spotka ich kara za swoją niewiedzę. Jaki byś teraz utwór chciał usłyszeć? To tylko sny. Tak jak myślałem jeszcze przed przyjściem tutaj do państwa, jak bardzo dobrze oddaje i co do tego serialu ta piosenka. Tam jest śpiewane, że między wójtem a plebanem stara wojna wiecznie trwa i przypominałem sobie, jak na lekcjach polskiego była omawiana właśnie rozprawa między panem wójtem a plebanem i tam również została postawiona pewna diagnoza społeczeństwa polskiego i ukazane wiele wątków, które dotyczyły życia codziennego. Tak Rancho jest identycznym... To jest chyba takie źródło, którym dokładnie się autorzy inspirowali. Dlatego wydaje mi się, że to tylko sny byłyby najlepszym podsumowaniem tego. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Mateuszem Rybackim, a teraz posłuchajmy To tylko sny. To tylko sny, szalone sny, są tutaj jak wszędzie. I tylko ja, i tylko ty, modlimy się o szczęście. Pomiędzy wójtem a plebanem stara wojna wiecznie trwa. Sama budzę się nad ranem, serce nie śpi, trzeba wstać. Bo tylko sny, szalone sny, są tutaj jak wszędzie. I tylko ja, tylko ty, modlimy się o szczęście. Znów pobiegła na kraj świata, może dalej, czy tu, a tutaj życie sam wariata, wreszcie życie jak ze snu. Bo tylko sny, szalone sny, są tutaj jak wszędzie. I tylko ja, i tylko ty, rozmawiamy z Mateuszem Rybackim, założycielem facebookowej grupy fanów serialu Rancho, kultowego serialu, o jego ponadczasowości, o tym, co jest komiczne, a co jest wzruszające. Co dalej z tą grupą robicie? Czy widzisz jakąś już fazę schyłkową? W którą stronę to idzie? Obawiam się, że jednak zmierzamy ku fazie schyłkowej, to znaczy sam fakt tego, że tematy się już pojawiają wiele razy. Jednakże być może momentem przełomowym będzie film lub serial. Żyjemy tym od dłuższego czasu, praktycznie od zakończenia serialu. Bardzo dużo dyskutowaliśmy na ten temat, czy będzie 11 sezon, czy to będzie w jakiś sposób pociągnięte. Same plotki o powstaniu filmu Rancho Zemsta Wiedźm wzbudziły nasze zainteresowanie i zaciekawienie. I komentarze ze niektórych środowisk, nawet ze strony Artura Barcisia, że pomimo śmierci Pawła Pawlikowskiego jest nadzieja na to, że to będzie gdzieś w pewien sposób kontynuowane, daje też nam taki sygnał, że być może jeszcze będziemy mieli te parę tematów więcej nowych, kompletnie nowych do analizy. Aczkolwiek zdania są podzielone na grupie. Z jednej strony pojawiają się hasła o tym, że to już nie ma co, że już lepiej to zostawić tak jak jest, bo jeszcze coś się zepsuje i będzie jeszcze tylko gorzej. Aczkolwiek ja bym chciał mimo wszystko chyba jeszcze raz zobaczyć, żeby moja grupa miała czym żyć. Aczkolwiek po prostu tak prywatnie też jako człowiek bardzo bym chciał jeszcze raz zobaczyć te przygody w Wilkowyjach, to jak Paweł Kozioł sobie radzi na stanowisku prezydenta, bo te wątki są ciekawe i dające do myślenia, pobudzające myślenie. Co tak naprawdę byście chcieli jeszcze zobaczyć? Z całą pewnością wątek polityczny. Często się pojawiały komentarze na grupie, że po czwartym sezonie to był najlepszy wątek w całym serialu, który naprawdę przyczynił się do sukcesu przyszłych sezonów, dalszych sezonów. Ludzie z niecierpliwieniem chcieliby zobaczyć nawet spin-offy autorskie lub odautorskie na temat perypetiów Czerepacha czy Pawła Kozioła właśnie na tych najwyższych stanowiskach państwowych. I wydaje mi się, że ten wątek byłby najciekawszy. Być może trochę zmieniłby nieco istotę Rancha, bo jak wiemy, to jest też seria przecież o takich codziennych, przyziemnych sprawach, więc wątek polityczny na najwyższych szczeblach mógłby nieco odbiec od genezy, ale to po prostu był majstersztyk. To jak Paweł Kozioł z Arkadiuszem Czerepachem płynęli po tych brzegach polskiej polityki i odkrywali nowe karty. Twoje pokolenie interesuje się polityką. Nasza grupa składa się z młodych ludzi. I sam fakt tego, że my też powoli odzyskujemy te prawa wyborcze, też są jeszcze osoby właśnie, które niedługo otrzymają prawa wyborcze, to właśnie te wątki polityczne w pewnym stopniu dają taki przedsmak tego, z czym się będą musieli zmierzyć, jeżeli chcą świadomie wybierać swoje władze. I wydaje mi się, że to też jest pewien aspekt, który przyczynia się do dalszej popularności serialu, że ten wątek polityczny jest wiecznie żywy i coraz więcej młodych ludzi w związku z tymi prawami wyborczymi też musi się z tym zapoznać prędzej czy później. Lub zachęcić kogoś do angażowania się w politykę. Przecież postać Czerepacha jest na tyle inteligentna, że może dać pewne podpowiedzi dla niektórych polityków. I to było bardzo zabawne. Nie wiem, zachęcić, a nie zniechęcić, tak? Zachęcić co najwyżej do tego, jak używać pewnych technik, żeby osiągnąć sukces. To może w ten sposób. Sposobiki. Tak, ale też być może zniechęci w tym stopniu, że jednak pokazana jest ta niestety brudna strona polityki. Aczkolwiek to jest scena, o której chciałem wspomnieć, to była ta, w której wójt został nauczony, wówczas już senator, został nauczony przez Czerepacha takich formułek, które zawsze będą odpowiadały do każdego tematu. Typu ta kwestia jest bardzo istotna, ale nie możemy jej rozwiązać na antenie telewizyjnej czy to radiowej. Do tego potrzeba wielu ekspertów i uważam, że odpowiedź w takim programie nie będzie kompetentna. Właśnie takich odpowiedzi było bardzo dużo i wydaje mi się, że to może być pewna taka sugestia właśnie dla polityków, jak łatwo unikać tematów, na które nie mają wystarczającej wiedzy. Ale przecież chcemy, żeby politycy nie unikali tych tematów. Oczywiście, aczkolwiek może być różnie. Może czasem lepiej nie wiedzieć. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję, Mateusz, za to, że nie uciekałeś od tematu. Mam nadzieję, że ta grupa jeszcze długo nie wejdzie w tą fazę schyłkową. Miejmy nadzieję i zapraszam wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby zapoznać się z naszymi dyskusjami i zobaczyć, jak ta grupa wygląda wewnątrz. To powiedz jeszcze oficjalnie, jak ta grupa się nazywa, żeby łatwo było znaleźć to w internetach. Ranczawka. Ranczawka, po prostu. Zapraszamy wszystkich na Ranczawkę. Tobie bardzo dziękuję, a Państwa proszę o to, żebyście zostali jeszcze z nami, bo za chwilę felieton. Cały ty syty. Tak bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Niewylana w formę myśl infekuje. Każdy dzień i każdą noc demoluje. Z moich rąk leci szkło. Z twoich rąk leci szkło. Ma być rozmowa o serialu komediowym, więc myślałem, że będzie lekko i wiosennie, a wyszło jakoś tak ciekawie, bogato w znaczenia na temat tego, co się zmienia, a co się nie zmienia w naszej rzeczywistości. Mam nadzieję, że Paweł Turski za chwilę na ten temat dorzuci swoje trzy grosze. I jeszcze trzy grosze. Niespodzianka, to nie Paweł. To ja, Beata Michniewicz, wielbicielka rancza. Wdarłam się tu niemal siłą z powodu tegoż uwielbienia, dzielonego z pokaźną grupą znajomych i nieznajomych. A uwielbiamy postaci z rancza nie tylko dlatego, że są na ogół sympatyczne i zabawne, ale też dlatego, że możemy czuć się od nich, jeśli nie lepsi, to na pewno nie gorsi. No bo na przykład Lucy Wilska, która jest niemal ideałem, nie jest doskonała, kaleczy polski język, a poza tym taka nie do końca nasza jest, bo taka ładna i dobra, ale amerykańska. A Solejukowa, której nauka języków obcych wchodzi do głowy równie łatwo jak lepienie pierogów, chociaż rozważa filozoficzne dylematy, nosi skarpetki do sandałów. A choć z natury niebrzydka, to niezrobiona gorzej wygląda niż nieładna, zrobiona francuska. Kochamy Wilkowyje za przemądrą babkę zielarkę, za doktora Wezuła, który zna się na wszystkich chorobach, za wujca Kozioła i za Czerepacha, którzy mają za uszami, ale nie bardziej niż inni.

Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 maja, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dopłatę do mieszkań, emerytury bez podatku i likwidację umów śmieciowych przewiduje